informacji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 maja, minęła 6. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. 20 lat temu przystąpiliśmy do Unii Europejskiej. Było to największe rozszerzenie wspólnoty w historii. Flagi Polski i 9 innych państw wyświetlone na rzymskim Koloseum. 800+ dla dzieci z Ukrainy, ale pod pewnym warunkiem. Mija 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Do wspólnoty przystąpiliśmy 1 maja 2004 roku. W orędziu z okazji rocznicy prezydent powiedział, że przed Polską i przed Unią Europejską stoi wiele wyzwań dotyczących bezpieczeństwa i gospodarki. Andrzej Duda podkreślił wagę zbliżających się wyborów do Europarlamentu. Zaznaczył, że od wybranych 9 czerwca europosłów zależeć będzie kierunek zmian w Unii. Nasz głos ma znaczenie. Nasz wielki rodak, papież święty Jan Paweł II mówił do nas: Europa potrzebuje Polski, a Polska potrzebuje Europy. Te słowa są ciągle aktualne. Dlatego musimy aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu wspólnoty zgodnie z wartościami wyznawanymi przez nas od ponad 1000 lat. Od momentu, kiedy dołączyliśmy do rodziny chrześcijańskich narodów Europy. Z okazji rocznicy przystąpienia do Unii Europejskiej oświadczenie wygłosił premier Donald Tusk. Podkreślił, że przez lata zbudowaliśmy Polskę, która jest ważną częścią Europy. Staliśmy się Europą w pełnym tego słowa znaczeniu. I nie mówię tu o geografii, mówię o polskim bezpieczeństwie. Mówię o tym, że Polakom, Polkom żyje się z roku na rok coraz lepiej, mimo różnych zakrętów. I mówię o tych podstawowych wartościach, czyli o wolności, godności człowieka, o rządach prawa. To jest Europa. I Polska stała się sercem Europy. A od 15 października cały świat patrzy z taką dumą i czasami z zazdrością, że w Polsce udało się potwierdzić, że Zachód jest tutaj. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku razem z 9 innymi państwami. W Rzymie wieczorem wyświetlono ich flagi na Koloseum. Piotr Kowalczuk. Spotkanie pod hasłem Toast za Europę odbyło się w Café Roma pod Koloseum. Przedstawiciel Komisji Europejskiej we Włoszech, Antonio Parenti, podkreślił, że poszerzenie Unii 20 lat temu o 9 państw Europy Środkowo-Wschodniej i Cypr przyniosło obopólne ogromne korzyści. Było też symbolem znacznego zwiększenia w Europie sfery wolności, współpracy i poszanowania zasad państwa prawa. W uroczystości wzięła udział ambasador Anna Maria Anders. Piękna rocznica, 10 ambasad tutaj ambasadorów. I ja uważam, pytali się, co ja myślę o tym. Ja mówię, że w Polsce rzeczywiście to się bardzo udało. Można powiedzieć, że właściwie wróciliśmy do Europy. Podkreślano, że unijna solidarność jest szczególnie ważna teraz, gdy trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 800+ dla ukraińskich dzieci, które uciekły przed wojną do Polski, tak, ale pod pewnym warunkiem, że będą chodzić do szkoły. Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Zakłada powiązanie wypłaty świadczeń z obowiązkiem szkolnym. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że będziemy wspierać Ukraińców, którzy schronili się w Polsce, ale oczekujemy też i jasnych, i wyraźnych reguł. Wiele osób to zgłaszało, że są pobierane świadczenia i od razu jest wyjazd na Ukrainę. Uszczelniamy system, robimy go bardziej przejrzystym. To wszystko jest w nowej ustawie, którą dzisiaj przyjęliśmy na rządzie. Będzie kontynuacja tego wsparcia. Nadrabialiśmy zaległości po naszych poprzednikach. Oni nie zabezpieczyli tego w perspektywie wieloletniej. Rząd przedłużył ochronę tymczasową w naszym kraju dla Ukraińców do 30 września przyszłego roku. To prawo do pobytu, dostępu do rynku pracy i zakwaterowania, pomocy medycznej oraz dostępu dzieci do edukacji. Donald Trump dał do zrozumienia, że jeśli ponownie zostanie amerykańskim prezydentem, to nie będzie traktować artykułu 5 NATO jako wiążący. W wywiadzie dla magazynu Time były prezydent uzależnił swoje decyzje w sprawie pomocy sojusznikom od tego, ile przeznaczają na obronę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Dziennikarz Time Eric Cortellesa odbył 2 długie spotkania z Donaldem Trumpem. Przeprowadził też wywiady z wieloma jego doradcami. Z rozmów wyłania się obraz drugiej kadencji Trumpa, w której skłonny jest on deportować przy użyciu wojska 11 milionów nielegalnych imigrantów, wyrzucać urzędników służby cywilnej i łaskawić swoich zwolenników, którzy brali udział w szturmie na Kapitol. Dziennikarz napisał też, że Trump może nie przyjść z pomocą zaatakowanemu sojusznikowi w Europie lub Azji, jeśli uzna, że kraj ten nie płaci wystarczająco na własną obronę. Ze stenogramu wywiadu wynika, że Donald Trump uważa, iż Europa płaci znacznie mniej od Stanów Zjednoczonych na wsparcie Ukrainy, i wykorzystuje amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa. Trump przyznał, że w czasie pierwszej kadencji groził wyjściem USA z NATO. Nie określił też dokładnie, co uważa za wystarczające wydatki sojuszników na obronę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Początek maja pogodny i ciepły. Synoptycy prognozują na dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą 22 stopnie na wschodzie, do 27 na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem, od 15 do 20 stopni. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie i kłaniam się nisko. No i mamy maj. Brnąłem do ciebie, maju, przez mrozy i biele, przez śnieżyce i zaspy i lute zawieje, przez bezbarwne szpitalne korytarze stycznia. W tych korytarzach słońce gasło ustawicznie. A teraz maj dookoła, maj wyświęca ogrody. I cały ja, i cały ja, zanurzony w Jordanie pogody. A teraz maj, i maj, i maj dookoła się święci. Od wonnych bzów, szalonych bzów, wprost w głowie się kręci. A teraz maj dookoła, maj wyświęca ogrody. I cały ja, i cały ja, zanurzony w Jordanie pogody. A teraz maj, i maj, i maj dookoła się święci. Od wonnych bzów, szalonych bzów, wprost w głowie się kręci. I płyną przeze mnie dmuchawce jak dzieciństwa echa. I wielka jest majowa moc, kiedy niebo się do ziemi uśmiecha. Śpi w twoim wnętrzu chłopiec, w chłopcu pierwszy zachwyt poznaje. Z twoich ziaren wyrosną sady, strudzonemu pielgrzymką ulży i dodaj wiary. A teraz maj dookoła, maj wyświęca ogrody. I cały ja, i cały ja, zanurzony w Jordanie pogody. A teraz maj, i maj, i maj dookoła się święci. Od wonnych bzów, szalonych bzów, wprost w głowie się kręci. A teraz maj dookoła, maj wyświęca ogrody. I cały ja, i cały ja, zanurzony w Jordanie pogody. A teraz maj, i maj, i maj dookoła się święci. Od wonnych bzów, szalonych bzów, wprost w głowie się kręci. Ballada majowa, stare dobre małżeństwo. Bardzo stary również utwór, ale piękny i akurat na 1 maja. Solówki na skrzypcach z tymi cytatami z wiosny Antonio Vivaldiego, czyli z 4 pór roku, część wiosna Antonio Vivaldiego. Te solówki należą do bardzo znanego naszym słuchaczom z audycji Wojciecha Czemplika, skrzypka starego dobrego małżeństwa, ale również dyrektora artystycznego festiwalu Muzyka Sacromontana imienia Józefa Zajdlera w Gostyniu. Przed nami kolejna część festiwalu. Wojciech Czemplik, nie tylko utalentowany skrzypek, ale również utalentowany dyrektor artystyczny, który wyniósł festiwal na wyżyny jakości muzycznej i wydarzenia artystycznego. A z nami goście niespodziewani zupełnie, jak to 1 maja bywa. przed świętami prawosławnymi, wielkanocnymi prawosławnymi świętami, zawitały do Polski dwie siostry z Ukrainy, które na co dzień studiują w Kijowie na Uniwersytecie Kultury i Sztuki na Wydziale Śpiewu. No i śpiewem pomagają tym, którzy zostali w kraju. Postaram się teraz nie pomylić. Dziewczyny są bliźniaczkami. Diana Michno, witam cię pięknie. Dobrego dnia. Ilona Michno. Dobrego dnia. Naprawdę identyczne są dziewczyny i nawet tak samo ubrane. A obok mama obu wokalistek, pani Wiera Michno. Dobrego dnia. I pani Wiera będzie naszą tłumaczką. Dziewczyny nie mówią po polsku. Niedużo. Niedużo, ale rozumiecie? Rozumiem. Rozumiem. Wokalistki czy śpiewaczki? U nas to są dwie oddzielne kategorie. A jak to rozróżnienie wygląda na Ukrainie? Patrzę się na Dianę. В Україні ми співачки. Співаємо ми досить давно, з 6 років. Пішли в музичну школу і дотепер займаємося вокалом. На Україні мовіться по просту співачки. А як знайшлися ще в Польщі? Бо мама в Польщі є. Приїжджаємо до Польщі. Ми приїхали по запрошенню однієї чудової родини і хочемо тут прославити нашу Україну, свої пісні і цим допомагаємо нашим захисникам. Чи в Польщі теж співаєте? Так, у нас вже були концерти в Польщі, виступи, і ми з того дуже задоволені. О чим співаєте? Співаємо ми про Україну, патріотичні українські пісні, тому що це пісні, які в нашому серці назавжди, з дитинства. І ми намагаємося співати тільки українські пісні, бо нам це дуже подобається. Na razie nie będziemy tłumaczyć tego, co dziewczyny mówią, bo to wszyscy świetnie rozumiemy. Patrzę się na panią Wierę. Jak to się zaczęło? Urodziły się dziewczynki i pani od razu wiedziała, że będą śpiewać? Tak. Od takiego małego dziecka śpiewały. Od małego. Dali ich do szkoły. Śpiewają dziewczyny od 6 lat. Skończyły taką muzyczną szkołę. Скончили ліцеум музичний і наразі студіюють у Києві в університеті культури Драгоманова. То так по родичах, тен спів, пані теж співа? Теж співала в школі в Чечні, але так не забардзо розвивала той талант. Вклала всього в своїх цурек. Приїхалище тутай всі в часі війни, чи дівчини зостали в Києві? Дівчини зостали в Києві, ми теж били, бо як вибухла війна, то ми не могли виїхати, бо були заблоковані. А через рік війни ми приїхали в Шестіту, утікли від війни. І дівчини почали такі вуличні концерти, збирали пінюнзи, дуже допомагали війську. І наразі роблять такі концерти, і багато ще допомагають так, бо... Важко наразі є в Україні і... Тяжко. Тяжко, дуже тяжко. І так. Вони своїм співом допомагають, збирають пеньошки і висилають хлопакам на війну пачки. Всього, що потребують. Дуже мають знайомих з війська. Всі їм пишуть, просять їх о допомоги. І дівчини не можуть відмовити, вони завжди допомагають. Дівчини, чи ваші колеги зі студіїв, студенті, пішли до війська? Музиці? Є такі хлопці, які пішли до війська. Інні студенті виїхали, чи зостали і університет діяла? Хлопці, які навчаються в університетах, вони навчаються. Зараз не чіпають хлопців, які навчаються, тому що в будь-якому випадку освіта потрібна. А хлопці, які вже закінчили навчання, вони пішли на війну захищати нашу Україну. Dostałam od was dwa utwory. Pierwszy utwór zatytułowany jest, ja spróbowałam go sobie przetłumaczyć, Żurawie. Mm-hmm. O czym jest piosenka? Пісня про наших хлопців, які не повернулися, на жаль, з війни і залишилися назавжди журавлями. To jednak poprosimy o przetłumaczenie. Piosenka chodzi o tym, że poszli chłopaki do wojska i ich tam zabili i oni zostali się na zawsze jangolami i takimi żurawkami, które zostali tylko na niebie, żeby chronić z nieba naszą Ukrainę. Там журавлі летіли клину, вечірнім небом над селом. А батько сивий, мати сива, дивились в небо за вікном. Один журавлик повернувся, змахнувши їм своїм крилом. І наче сином обернувся, почувся голос під вікном. Просто не зумів. Болить, я знаю, та не плачте. І в небо янголом злетів. Голосить матінка за сином, а батько наче скам'янів. Дивляється в небо синє, когось за хмар чекає він. Diana i Ilona Michno dzisiaj u nas razem z mamą, panią Wierą. To zupełnie niespodziewane spotkanie, bardzo muzyczne, ponieważ dziewczyny przyjechały na chwilę po raz kolejny do Polski. Akurat przed świętami wielkanocnymi prawosławnymi są tutaj i śpiewają i chcą śpiewać również dla nas i to śpiewać na żywo, więc dzisiaj mam nadzieję, że usłyszymy, jak dziewczyny razem śpiewają. Diana i Ilona to bliźniaczki. Czy wy nigdy się nie pokłóciłyście o ciuchy na przykład? Nie. A ubrania? Nie? Nie. Wszystko zawsze macie wspólne? Tak. U nas завжди i odzież однаковий, i макіяж, i зачіска, тому що в нас дуже схожі ми не тільки зовнішністю, але і смаки в нас однакові. Мають єдинаковий смак, і для того купують в речі такі єдинакові. Wszystko їм подобається jedne i te. A nie miała pani kiedyś takiego pomysłu, że będzie bliźniaczki ubierać w inne stroje, żeby było, każda była inna, no miała swoją indywidualność? Ні. Коли дівчини уродилися, то одразу всіке вбрання купувала однакове. Для того, що моя мама і моя тітя теж є близнячками. І завжди моя мама мовила, що в тої було ліпше, ніж у мене, бо не одного, не єдного було кольору. І я так, коли уродились діти, то я помисляла, що ні. Нех воно буде не забардзо файне, але буде однакове. Wszystkim się mylą dziewczyny. Tak, wszystko się myliła i dlatego rysowała na spaznokciu taką farbą, żeby nie pomylić i dwa razy nie nakarmić jedno i tu. A teraz już pani rozpoznaje i ile lat? Rozpoznaję, ale kiedy dziewczynki blisko mnie, a jak na przykład daleko, to ja mówię im, Ilona, Diana, chodź tu. Aha, зажартувалися собі в школі, замінялися ролями? Так, було у нас такий досвід, ми користуємося тим, що ми близнючки, тому що такий шанс дається тільки раз в житті, тому ми могли здати екзамен одна за одну. Наприклад, якщо я знаю предмет краще, я його здам за Ілону, а якщо Ілона знає предмет краще за мене, то вона здає предмет за мене. І таким чином, ну це дуже круто було. А, маєте добрі оціни дякую тому. І дякуючи тому маємо гарні оцінки, так. А ніхто тебе не зорієнтував з навчителі, що ще замінялися предметами? Ні, ми це робили дуже так, знаєте, делікатно. А чи голоси маєте теж такі самі? Так. У нас голоси однакові, тембр голосу також однаковий. Тембр голосу такий сам? Тембр, так, такий самий. Тільки що спочатку, як тільки почали співати, нас поділили на два голоси. Діана співає другим голосом, а я співаю першим голосом. Mm-hmm. І це тоді зливається в один і звучить дуже гарно. До тої пори і зараз теж співаєте на два голоси. Так, нас, коли ми пішли в музичну школу, нас вчителька поділила на два голоси. Я завжди співала альт, а Ілона завжди співала сопрано. І так збереглося й дотепер. Я співаю альт, а Ілона співає сопрано. Але ми можемо мінятися, коригуватися, дивлячись, яка пісня. А на екзамінах за співу теж ще замінялися? Так, і таке було. Направда, ніхто тебе не зорієнтував, що одна співа альтом, друга сопрано? Ні. Так. То ні. Тому що маємо дуже схожі голоси. Dobrze, że nas nauczyciele śpiewu nie słyszą teraz z Kijowa. Pomagacie tą muzyką. Czy to była wasza wspólna decyzja? Skąd wziął się ten pomysł, że będziecie śpiewać dla innych? No, muzyka to w nas, ona prosto... Diana chętniej mówi. Tak. Muzyka супроводжує все наше життя. Музика назавжди в наших серцях була і залишиться. І якщо ми можемо своїм співом допомогти людям, тим більше в такий важкий час, то чому б цим не скористатися? Ми не тільки допомагаємо, там робимо благодійні концерти і передаємо хлопцям гроші, а також підтримуємо бойовий дух наших українців. Mm-hmm. А це зараз дуже важливо. То є добрий момент, щобище показали так направду, то такий лайв ніх буде. Będzie u nas, zaśpiewacie obydwie. Pierwsza piosenka, o czym będzie? Давайте заспіваємо першу пісню, яку знають всі українці. Вона називається «Ой там на горі». Чи то є така людова пісня? Так, людова. Це українська народна, дуже давня пісня. Кедись народова, давній народова пісня, а зараз просто пісенка людова, яку любите співати. Ну то увага, прошу панства, дівчини ще строю. Ну то починаємо. Ой, там на горі, ой, там на круті, ой, там сиділа пара голубів. Тільки тиле, а друга зворотка є? Ну то співаємо. Вони сиділи, парувалися, сизими крильми обнімалися. Пєкні. О чим є та пісня, пані Віро? Про пару закоханих, хлопака і дівчинку, які є з тим птахами, які цілувалися, кохалися і обіймалися. І назавжди так залишилися. Пані Віро, маєте родину в Херсоні? Так, маємо родину, маю родну сестру із сином і з мужем. Що ще там зараз є? Наразі вони є під окупацією від початку повномасштабного вторгнення. Не можуть нікде виїхати. Не хочуть чекати? Не могли виїхати, бо наразі там є тільки одна дорога, бо в тій часті Херсону, де вони наразі мешкають, там неможливо від початку. Вони як зайшли, як забрали їх під окупацію, то вагуля не можуть виїхати. Дорога єдна. І що ще там зараз діє? Є зле? Багато є там зле, і виїхати вони не можуть, праці там немає. Є, як відомо, як під окупацією. А що то значить під окупацією? Що сестра оповіда? Бо контакт пані з сестрою має. Маю тільки на один такий телеграм-канал, де я можу з нею писати, а він – ні. Всього то справдзають. Контроля є. Так, так. Не може ніде вийти, не можна ніц мовити. Ні. Не мають праці. Як хорають або щось, то дівчини як співають, збирають пеньошки, якісь там я маю, то висилаємо їм на конти, бо мають таку конту, щоб могли собі купити хліб якийсь, ну і леки, бо не мають праці, нема де пущ. Всього є заміноване, всього є. Ну, відомо, як під окупацією, ніде не можуть собі пущ вольно. Година поліційна теж є? Так, так. Направді, в телевізії нам того не мовлять, направді, як там є. Мовить же, є дуже тяжко. Ніц не можу повідати. Не старали ще панство, чи не дало ще якось їх, ну, спробувати стамтон вивезти? Ми пробували. Хотіли, щоб наші волонтери помогли нам якось так залатвити, щоб їх привезти. Але як поїхати, наприклад, через Крим, то потрібно зробити паспорта руського, а вони не можуть це зробити. Вона не хоче робити того, бо потрібно і собі зробити той паспорт, і сину. І хвилю перед Великоноцю панство тут, а вони там. А хтось з родини є на війні? Є. Дуже з родини є на війні. Ми теж їм дуже допомагаємо, висилаємо їм почки. І стараємося, ну, помогти якось, підтримати, щоб... Тенскні пані додому? Так, це багато додому. Są rodziny, które nie chcą wyjeżdżać, żeby tutaj się uczyć, studiować, też na Akademii Muzycznej, wielu młodych, zdolnych ludzi i mówią, że już nie wrócą. A jak wy myślicie? Ми дуже любимо Україну і хочемо і в Польщі. Нам тут дуже подобається, тут добрі люди, які до нас добре ставляться, але це наш дім в країні. І нас тут дуже тягне, це наша батьківщина. І хоч там і війна, і там дуже тяжко, але... Ми все одно хочемо повертатися додому, і ми хочемо бути вдома з родиною. Ісус, Ісус, Ісус, Ісус. коли закінчимо навчатися в університеті, ми будемо викладачами вокалу, а потрібен музичний інструмент, так як ми зможемо викладати і дітям ті самі розпівки грати. Mm-hmm. І він нам... Співка треба або акомпанювати. Так, або акомпанемент. Тому фортепіано нам дуже потрібне. А чи któraś з вас є на сцені одважніша? Бо патрзе się на мамі, дівчини мають різні характери і темпераменти. Трошечки так. То która jest bardziej temperamentna? Ну, якось так, bardziej немає. Jedna za miesiąc, może druga. Вони якось так комбінують. Комбінує. По настрою. Угу. У нас так завжди було. Завжди? Навіть в школі спочатку, наприклад, я краще навчалася, через там деякий час Діана краще почала навчатися. У нас так завжди було. Раз jedna, raz druga, bo teraz bardzo żywiołowo udziela się Diana. Tak. A Ilona, ty na scenie czujesz się taką frontmenką, czy obydwie? Ilona prosto, ona pierwszy głos zawsze wiedzący i ona ma być taką bardziej, no, w głosie tym samym aktywniejszą. A ja już, jak drugi głos, ja podstroju się pod Ilonę. Tomu... Za mną idę, da. Tak. I tak Diana odpowiedziała za Ilonę, to teraz mama przetłumaczy. Мовить, що, ну, як так, як я оповідала вчешня, що так має в перший голосі так вести весь час Ілона, далі йде Діана. Але вони так на сцені разом, так, і така гармонія така. Маче треме часами? Ну, любий артист перед виходом на сцену завжди переживає, тому що це природньо. І кожен артист, навіть дуже відомий, коли виходить на сцену, переживає. Тому що це, ну, так має бути. По-другому, ну, ніяк. Але коли ми виходимо на сцену, цей страх просто кудись дівається, і ми віддаємо свою енергію людям. Коли ми бачимо ці посмішки в залі, ну, це просто такий обмін енергетикою, що, ну, яка там паніка, яка тривога. Все просто забувається і, ну, просто нема жодної, слухаю, панство, нема жодної паніки, жодного стресу. Але там мові Діана, а Ілона? Ну, завжди переживаємо перед виходом на сцену. Потім вже, як сказала Діана, все забувається. То ми стоїмо за кулісям, переживаємо, там, щоб все добре пройшло, щоб гарно заспівати, гарно виступити, щоб людям сподобалося. Потім виходимо на сцену, все. Ми просто даємо енергію людям, і вона нам повертається. Ну то дайте нам таку майову енергію. 1 мая заспівати ще щось енергетичного за студія. Можемо заспівати веснянку. Бардо прошу. Ой, ти весно, весниця, ой, ти весно, весно, весниця, а ти, Васильку, женишся, там дівчата гуляють, ой, там дівчата гуляють, в решето пісні складають, де взялися журавлі, ой, де взялися журавлі. Журавлі, скину решето до землі. Ой, ти весно, весниця, ой, ти весно, весно, весниця, а ти, Василько, женишся. Patrzy się na panią Wierę. Pani te piosenki zna, śpiewała sama wcześniej? Tak, wcześniej śpiewała, znam wszystkie te piosenki. Jakoś tak wyszło, kiedy dziewczyny poszły w pierwszy klas do muzycznej szkoły, to miały taką wczycielkę, Valentina Oleksijewna, która привила їм той таку кохання таке до народових пісень, бо услышала і зауважила те, що дівчини мають такий народовий голос. І так пішло, що вони від першого класу, від дитинства співали тільки народові пісеньки, тільки українські. Чи такі людові теж? Людові, всі mm-hmm. такі були пісеньки. З тим заспівом характеристичним для вас? Так. Przed Wami przygotowania do Wielkanocy. Trwają już bardzo intensywne przygotowania. Wielkanoc prawosławna, 5 maja. Tak. Co dzieje się 1 maja w czasie tych przygotowań? Jakie uroczystości poprzedzają Wielkanoc? Przed Wielkanoc, w ciągu tygodnia, idzie taka nas приготування таке. Такий великий тиждень, так великий, як у католіків? Так, так, великий тиждень. І то таке, малюєм яйка, печем таке тісто, таке кекс такий сьонтечний. Готуємося, всього то спшонтання таке йде, всього то гарнєнте таке. Пужня йдемо вечором до костюла із таким кошем сьонтечним, де вложені там тісто, яйка, якісь ковбаски, і стоїмо там службу ту, всього то освячується цілу ночь, а рано приходимо додому, і мам таке родинне снідання. Всього то огарняємо, ставимо на стіл, запрошуємо родину і... Святкуєте в той спосіб? Святкуємо, так. А чи в цьому того великого тижня теж са набожества в костьолах? Так, приходять всі люди, святять такі дерева, так нас мовлять така верба на тому тижню, і служби проходять, хто хоче, той може собі пусть, і такий святочний тиждень, там він спрацювати не, а тільки так приготування таке. Але, хоча ж і війна, але всі так йдуть до костюла і модлять її, щоб і війна швидше скінчила, і якось так. А маєте свої улюблені потрави великоносні? Це любите? Ми завжди вставали дуже рано і ходили до церкви. До костюла. Mm-hmm. Це теж у нас як традиція. Ми з Ілоною жодного року не пропускали і завжди вставали, хоч це було дуже рано. Ми не дуже любимо рано вставати, але саме в цей день ми залюбки встаємо рано, йдемо до церкви, куди привозять вогонь з Єрусалиму, і потім цей вогонь роздають людям. Огнісько таке. Ага, таке огнісько. І огонь, і то там запалюють. Огінь з Єрусалим. І запалюють свічі, і то всі собі можуть принести додому. Приносите такий огінь додому? Так. І що потім? Приносимо, і він ставимо або в кекс, або ставимо просто на вікні, і так мовлять, що він, коли свічка догорає, то весь негатив спалює. То мусимо попросити маму перетлумачення. Приносить той огнісько, ставляємо на стіл в кекс або так. Має та огнісько всіке згоріть до кінця. І так мовлять, що то всіко то зле спали. І буде файне, пужнє, добре. Чи то зле ще спалі і буде вже тільки добре. Так. А чи у вас теж співа ще на Великаноць спеціальна пісні? В церкві співають літургії там і всі церковні пісні, але, на жаль, нам не доводилося співати церковних пісень. Тутай не випадає вам співати церковних пісні, так. А таку великоноцну дівчини з зеспołu Dagadana, які по części są też Ukrainkami, bo Dagmara Gregorowicz jest Polką, natomiast Dana Winnicka jest Ukrainką i ona opowiada o tym, że w czasie Wielkanocy śpiewa się u was szczedrywki. Te życzenia śpiewa się i na Boże Narodzenie, i na Wielkanoc. Śpiewacie szczedrywki? Щедрівки співаємо, так. Але ми в більшості співаємо на Новий рік, на Різдво, а на Великодень не співаємо. Не можемо заспівати. Але не можемо заспівати. То може заспіваємо щедрівка, потім послухаємо собі ще такі щедрівки, заспіваної через Dagadana. Так, давайте заспіваємо. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся! Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Застелайте столи та все килимами, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. To była szczydrywka specjalnie od dziewczyn, którą częściej śpiewa się na Boże Narodzenie, a teraz posłuchamy pieśni życzeniowej, którą według zespołu Dagadana na wschodniej części Polski, jak również na Ukrainie, śpiewa się podczas Wielkanocy. A zatem Dagadana i szczydrywka. Szczedry wieczór, dobry wieczór, dobrym ludziom na zdrowie. Szczedry wieczór, dobry wieczór, dobrym ludziom na zdrowie. Zaśpiewała ta ласівочка. Зашепетала та й промовляла. До господаря так примовляла. Ой, вийде, вийде, господаренько. Сини у тебе сильні та душі. Доньки у тебе красні, як руші. У вас на дворі Божая радість, Божая радість, Божая милість. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. На дворі Божая радість, Божая радість, Божая милість. Вас баранці та й народились, у вас язички та й покосились. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. No i proszę bardzo, jak szybko się dziewczyny nauczyły. Nie znały jeszcze do tej pory zespołu Dagadana i tego typu pieśni ludowych, ale wszystko przed wami. Podobało wam się tak, jak Dagadana śpiewa? Tak, duże horno. Będziecie słuchać? Tak, będziemy. no może nawet się zainspirujecie ich piosenkami, to wymienimy się kontaktami, skontaktuję was z Daną Winnicką. Ona ma ogromną wiedzę na temat pieśni ludowych ukraińskich. Może jakoś jeszcze uda wam się w tercecie albo z Dagadaną jakiś utwór zaśpiewać. Powiedzcie mi, jak obecnie żyje się w Kijowie? Ми з Полтави. А навчаємося в Києві. Тяжко, але намагаємося триматися. У нас такий район ще більш-менш спокійний. Але все одно літають часом і ракети, і дрони, і військові літаки. І це дуже страшно. Боїтеся часами? Так, боїмося, але це наш дім. Мама, коли є тут в Польщі і працює, то дівчини залишаються саме? Зостаються самі, бо мушу там і студіювати, сесії здавати, екзамени, то... Не боюся, пані? Барзо ще боюся, але мусимо так наразі. Призвичаїлася ж пані трохи? Трохи... Вони там, а пані то? Трохи призвичаїлася, так. Але так, стресую барзо з того, що як зостаються і там атакують, і є весь час аларм, мапи червені, то барзо ще страшно. A nie chciałaby pani, żeby tak przyjechały do Polski i śpiewały tutaj, uczyły się tutaj? Dziewczyny często przyjeżdżają tu i śpiewają też już tak na pierwszy raz, robią koncerty i to nie wiem jak. Myślę, że chcę, wierzę w to, żeby szybciej skończyła się ta wojna i już by tak zamieszkali, zażyli tak spokojno w swoim kraju. A czego wam przed Wielkanocą prawosławną, Wielkanocą, która za chwilę u was można życzyć? Jakie macie marzenia? My chcemy, żeby skorisze nastał mir, to samo główne. I żeby wszyscy byli zdrowi, tому що здоров'я – це дуже важливо. Коли буде здоров'я, то буде все. А коли здоров'я немає, то... No, to nijakie grosze nawet może nie dopomogty. To Diana, a patrzy się na Ilonę, a nie marzycie o występach, na wielkich scenach, o zrobieniu kariery muzycznej? My zawsze się z dzieciństwa planowali i mrijali pro te, że będziemy zasłużonymi artystami Ukrainy. Ukrainy zawsze będziemy na scenie. Chcemy i tam do tego. Chce wam się, tak? Tak, dużo chcemy i... Робимо все для того, щоб стати відомими в Україні і не тільки. No to życzę wam bardzo, żebyście były znane w Ukrainie i nie tylko, i poza Ukrainą, i żeby te piękne głosy opowiadały muzyką o zwyczajach, o dobrych ludziach, o dobrym życiu, no i żeby ta muzyka niosła tylko same dobre wartości. A pani, czego możemy życzyć przed świętami wielkanocnymi? Найважніше, я би зичила всій Україні, всім людям, які є під окупацією і в огулі, щоб швидше скінчилась та війна, прийшов мир в Україну і всюди, де є війни, де є зле, і щоб всі залишилися живі, здорові, мали своє мешкання, не розвалене, не... Щоб був мир, найважніше мир. На всьому світі мир і спокій. Покой, спокій, здоров'я і радість. Мами 1 мая у нас в Трійці. Дзісяй співаємо біосенні і співаємо великоноцні, як ще оказало. І співаємо життєньово дзісяй. Насправді знаємо дуже багато українських пісень. Людову? Так, людових. І не знаю, навіть, мабуть, і часу не вистачить, щоб їх всіх переспівати. Ну, добре, то патрі ще на панію Еве, можемо ще собі одну людову пісенку крутку заспівати? Ну, то, увага. Ми хочемо заспівати пісню, яку ми присвячуємо нашій Україні. Пісня «Виростеш ти, сину». Виростеш ти, сину, вирушиш дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. за тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. А якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі. Стануть над тобою листям затріпочуть тугою прощання, душу залоскочуть. Takie rzeczy to tylko u nas w Trójce. Diana i Ilona Michno i pani Wiera, mama obu wokalistek, bliźniaczek. Bardzo pięknie dziękujemy za opowieść, za te piękne śpiewy. Taki live niezwykły dzisiaj, 1 maja. Ja również państwu już dziękuję. Kłaniam się nisko. Agnieszka Trzeciakiewicz. Oczywiście zostają państwo z nami w Trójce. I na zamknięcie naszego spotkania, które dzisiaj o spokoju, o tym, żeby nie tracić domu. Najnowsza piosenka z płyty, która się cały czas rodzi, ale u nas już premiera miała miejsce, czyli Dagadana i Renata Przemyk i utwór zatytułowany Dom. Autopromocja. Co roku świętujemy rocznicę jej uchwalenia i cieszymy się. Konstytucja 3 maja. Pierwsza w Europie, druga na świecie. Czy jednak dokładnie wiemy, jakie zapisy zawierała? Co faktycznie oznaczało, że była nowoczesna? Z ciekawością zgłębimy najważniejsze zapisy konstytucji sprzed 233 lat. Co się okaże? Konstytucja, której nie znamy. Audycja Michała Matusa. W piątek, 3 maja, kilka minut po 18. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. OMG! Wszyscy mówią o MG, bo teraz nowoczesnego i przestronnego SUV-a MG ZS możesz mieć z pakietem korzyści i to od ręki. Umów się u dealera MG już dziś. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły na mgmotor.pl. Maj to święto kina dokumentalnego. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity w tym roku odbywa się od 10 do 19 maja w kinach studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy, a później online od 21 maja do 3 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami, twórczyniami, sekcja VR oraz debaty i wystawy. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio. O, stacja BP. Trzeba zatankować. To ja się napiję pysznej kawy. Ja zjem coś smacznego. A ja chcę coś super. Coś super dla każdego? Jasne, że na BP. Na BP zatankujesz wysokiej jakości paliwo, zrobisz sobie przerwę na pyszną kawę i jedzenie, które umilą każdą podróż. A teraz tankując minimum 25 litrów dowolnego paliwa, zyskasz do 8 zł w bonach rabatowych do Wellbeing Cafe i na myjnie BP. Tankujesz i zyskujesz? Jasne, że na BP. Regulamin na bp.pl. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy